جناب آتا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 15 سا جو عنایت کیے تھے یعنی 60 مسکینوں کا کھانا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عطا کی اوس سے ملاقات نہیں ہے اور یہ یعنی اوس اہل بدر میں سے تھے۔ ان کی وفات بہت پہلے ہو گئی تھی اور یہ حدیث مرسل ہے۔ محدثین اسے اوزائی سے بواسطہ عطا اور وہ اوس سے روایت کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2218۔